teringherrie. Wat is dat eigenlijk voor een harde teringherrie? Wat is dat eigenlijk voor een harde teringherrie? Rotjecore, lijpe shit. Rotterdam, lijpe shit. Hardcore, lijpe shit. Hardcorezilla. Hardcorezilla? Wat is dat nou voor een idiote naam? Ben je maar lekker in je hoofd, lijpo? Wat is dat eigenlijk voor een harde teringherrie? Hardcore to the bone, lijpe shit. Hardcorezilla, idiote naam. Lijpe shit. Lijpe shit. Rotjecore, lijpe shit. Opzouten. Hardcorezilla! Ben je wel lekker in je hoofd? Hardcore to the bone, dacht het niet hè? Put op met die zooi! Lijpo. Rotjecore, lijpe shit. Rotterdam, lijpe shit. Hardcore, lijpe shit. Hardcorezilla. Rotterdam, echt wel. Rotterdam, lijpe shit. Wat is dat eigenlijk voor een harde teringherrie? Wat is dat eigenlijk voor een harde teringherrie? Put op met die zooi. Opzouten.